أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته الواقعه دا اول آیات څخه شروع پر شپږویشتم آیات باندې دا ختم شو. نو اول د واره د دې سورت معرفت د دې سورت چې دی نوم یې سورته واقعه دی. واقعه خو اصلي پیښه ده وای په پښتو کې موږ یې داسې پیښه وسو داسې پیښه وسو. نو واقعه یو پیښه ده وای لیکن خوس په شریعت کې واقعه داسې ګرځېدلې ده لکه د قیامت نوم ګرځره دا لوی پیښته نو پیښه وای معنی چا پیښه چې واقعې سي پیښه سي نو کېدای سي ما په خبره پوهېږي د لغت ته لارې خو واقعه و ارې پیښته وای لکه موږ داسې موږ نه واقع بولو برا وای داسې واقع وسوله معنی پیښه وسوله کنه خطورې واقعه دی هغه دی ورته ګوري. نو دا په عربي کې بیا په دین کې بیا داسې سوله چې دا واقعه اوس ارې پیښته ګوانه وایي خاصه د قیامت پیښته وایي چې د قیامت ورځ ده. نو دا سورت باندې نوم د واقعه کښېښول سو یعنی هغه د قیامت بیان چې په ساسر کې ذکر سوی دی هغه سورت. نو دا نوم د ده دپاره نخښه سو عنوان یې نس مازې علامه سوه چې هغه د قیامت ذکر چې په د اول وار کې د واقعې په توري سوی دی. نو دا یې نوم دی چې د اول آیات اخیسته سوی دی. بل د نوعیت دی چې دی د کومې نوع سورت دی. دا سورت چې دی مکیه دی معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه نازل سوی دی. مکیه و دغه ته وایي چې د نبی علیه السلام بودو باشي زندگی په مکه کې و هجرت یې نه و کړی. باران نو خدای دې وکړي چې پر بیابانو په غرو کې و په سفر کې و هر ځای چې و چې کور د پیغمبر په مکه کې یي نو هغه صورت چې پر نازل سوی بره چې هر ځای پر نازل سي هغه ته مکیه وایي. نو دا نوعیت دی د دې صورت. بل یې مقدار و اندازه ده د آیاتو په اعتبار باندې دی شپږ نوي آیات لري. شپږ نوي آیاتونه دي. او د رکوعات په اعتبار باندې بیا درې رکوع وی لري، د درې رکوع وی دي. بل یې لمبر دی، د دل لمبر چې دی په قران کریم کې کتبن د نوشتې د لارې دا شپږ پنځوسم نمبر سورت دی، او که ورته وګورې د نزول د لارې د شپږ څلوېښتم دی، هلته شپږ نویم دی په دغه کتبان شپږ پنځوسم دی د نوشتې د لارې څخه چې په قرآن کې لیکلی دی، د نزول د لارې څخه شپږ څلوېښتم دی، د سورت طه وروسته نازل شوی دی. یعنې د ده ترتیب نزولي او ترتیب کتبي دا فرق لري. په قرآن کې چې دی ترتیب یې څو دی، هغه دی نامه کې بغلته لیکلي دي شپږ پنځوسم، هلته کېدای سي وینې استې پر اثر باندې، او د نزول د لارې شپږ څلوېښتم دی. بل فنزم نمبر چې دی هغه د مزامین دی، چې په دې کې کوم مزامین بیانېږي، په دې کې کټ مټ هغه مزامین بیانېږي چې په سورت رحمان کې راغله. په سورت رحمان کې هم دغه نعم وه، پرله پسې وه، نو یا یې دنیاویه چې په سر کې وه، یا یې اخرویه چې په پای کې وه، یا په مابینځ کې هغه ځینې نقم چې عذابونه وه، خو هغه هم په تور د نعمتو ولې، خو ذریعه د هدایتو دلته عینې هغه شی دی. نو خود په دې کې جلا مستقل ربط دغه ضرورت نسته، یعنی مجموعه د مجموعه سره ربط لري. عین مزامین اگر د هغه رقم جناواله د شی په کښې کې نسته، مګر یو شی سته د بلاغت د لارې څخه ملا قاري چې ورته وګورې، وایي په دې صورت کې چې دی هغه د بدیع یو صنعت دی، وایي رد العجز علی الصدر، یو جمله مخکې بیان کې، په هغه جمله کې چې کوم کوم شیان پر ترتیب ذکر شوي، په بله جمله کې هغه شیان راوړي پر لوای اړي، معنا د سړي چې هغه سر پښې ورپورته کړې، د سر خواته کې سر یې د پښو خواته کې، دا دغه رقم دی چې په دې صورت کې هغه مزامین دي، خو مازې ترتیب یې سره اړولی دي. ترتیب یې څنګه اړولی دي؟ د مثال په طور په سورت رحمان کې چې دی د قرآن کریم ذکر په صورت کې اول ذکر شوی چې الرحمن علم القرآن، قرآن کریم ذکر یې په سر کې راوړی و، چې مال په دې صورت کې رد العجز علی الصدر، معنی هغه د قرآن ذکر یې په دې صورت کې پای ته بیولی دی، تقریبا پای کې دی، دا رقم دی. ور سرچپه کې چې هلته په سر کې و، هغه هلته بوتي. دا یو دومه نقشه ده دغه چې دلته رد العجز علی الصدر سوی دی، هغه دا دی چې دنیوي نعمتونه چې و په سورت رحمان کې تر قرآن وروسته ذکر سي، وعلم القرآن پسې خلق الانسان وعلمه البیان، دا خلق د انسان د بیان شول، دا خو دنیوي نعمتونه وکنو بارونو پسې شروع، بارونو د لمر و د سپوږمۍ و دا نورې میوې، خو ګرد دنیوي نعمتونه و. نو تر قرآن وروسته یې دنیوي نعمتونه ذکر کړي و. په دغه سورت کې سورت واقعه کې دا دنیوي نعمتونه چې دي، دا دلته د قرآن د مخه چې هلته د قرآن ذکر لا نه راغلی، مخکې نعمتونه دي. ګوره دا پره د مخه کې چې هلته وروسته و، دلته د مخه کې ولې، خو مال سرچپه کې سره. دریم د قیامت حالات چې و، هغه تر نعم دنیاوي و هلته وروسته ذکر سي و، چې نعمتونه د دنیا یې ذکر کړه په دوهمه رکوع کې په سورت الرحمن کې د قیامت احوال ذکر سوي و. دلته په دې سورت واقعه کې چې دی، تر دا نعم دنیاوي و یې مخکې احوال د قیامت ذکر کړي، معنا سره را د مخه کې، یعنی بالکل لکه د سړي چې پښې ورواړې د سر خواته کې سر یې اخواته کې. نور مضامین عین هغه مضامین دي، نو مضامین یې هم ښکاره سوه چې هغه مضامین دي چې په سورت الرحمن کې و، او رابطې ورسره ښکاره سو، او دغه یوه نقطه د بلاغت وچ پکشي کې، معنا چې رد د عجز علی الصدر پکشي کې سوی دی. نو اوس په پای کې چې بیا دی د دغه صورت بارانو، هلته د معاد ذکر هم پکشي کې راغلی دی، معنا معود چې دی هغه بیانو کې په تفصیل سره ذکر سوی دی. نو اوس ترجمې ته راځم. شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن، چې دی ډیر مهربانه دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم، چې دی لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. الله فرمایي و اذا هغه وخت وقعت چې پیښه سي الواقعتو هغه پیښېدونکې، دا په پښتو ترجمه ما څنګه وکړه، وقعت چې پیښه سي الواقعتو هغه پیښېدونکې، هغه لو پیښېدونکې نه ده چې هغه پیښه وسي، نو هغه خو نو قیامت دي، نو خو مال واقعه اوس د قیامت لپاره دي. او که داسې وایه چې په دا اذا هغه وخت وقعت چې واقع سي الواقعتو هغه واقع کېدونکې، خو ماز الفاظ عربي ته واوښته، نور خو نو هغه پښتو ترجمه ده چې معنی چې پیښه سي هغه پیښېدونکې، هغه پیښېدونکې خو نو مال هرې پیښې ته چې پیښېږي پیښېدونکې وایي، لیکن خو اوس دا تورې مختص په چا پسې د قیامت په ورځ پسې سو، نو موږ به خلاص څه داسې ترجمه وکړو اذا هغه وخت وقعت چې پیښ سي الواقعت وقیامت، چې قیامت پیښ سي. فسي الله فرمایي وایي ليس لوقعتها كاذبه، ليس نسته لوقعتها واقع دولره د دې چې دا کم وخت واقعي سي کاذبتون یو درواغ کوونکی نفس کر سره نسته چې بیا دې درواغ وکړي. وس خو ډیر خلک دا غره کمیشتي لکه د ملا صاحب کیسې پسې بیا دا جهان خرابیږي بیا بیرته د سره جوړیږي. دا کیږي چې زموږ خونه ونړیږي بیا خپله نه جوړیږي. نو اوس ورته چې ستا خونه وار د واره چا جوړه کړې ده نو خود خپله بیا نه جوړیږي. جهان هم دا غره کم دی وار د واره خپله نه دی جوړ سوی بیا هم خپله نه جوړیږي. الله تعالی یې جوړی چا ویل چې خپله جوړیږي. نو خبره دا ده چې لیس نسته لوقعتی واقع کېدو لره هذا دغه قیامت چې دی واقعي په دغه وخت کې دته چې نسته کاذبتون یو درواغ گنونکی نفس دلته نو یو نفس لانه وای چې زیان نه منم ولی خو دې دا سودا وسو خو ګرد ورته ګوري چې هغه دې راکښې نه سده قبر سره راوځي دلته بیا درواغ کوونکی څوک سته نست. نو دا لیس نسته لوقعتی واقع کېدو لره هذا دغه قیامت چې دا واقعي کاذبتون درواغ کوونکی نفس یعنی نفس کاذبه ته دا کاذبه موصفه دی محذوف مور سره کښې شو یو درواغ کوونکی نفس نسته ده دپاره. فسیال افاق فرمائی وای خافق د تر رافعه ملاقاری وشته به متوجه دلته اذا وقعت الواقعه اذا جواب تر وسه نو راغلی جواب دغه دی چې خافق د تر رافعه دا جمله د خبر دی مبتدا محذوف ده دس دی چې فهی نو دغه پیشه دون کې چې دا پیشه چې وسه دا خافق د تر رافعه دا کښته کوونکی ده د ځینو مخلوقاتو او پورته کوونکی ده د ځینو مخلوقاتو په دا مابینس کې چې لیس لوقعتی کاذبه دا جمله معترضه یې ور واچوله. کایګای چې سړی یو مجلس ته یو چا سره کوي په دا مابینس کې جمله معترضه څنګه شي بره مجلس خو د بل یو سره شروع وي بره هلکه ته دا دروازه پلا بنده کړه اوس هغه مسله ګر سره د مرکې ده د دروازې بندېدل د هغه سره څه اړه لري. دا جمله معترضه شوه په مابینس کې ور واچول. نو دلته هم جمله معترضه راغله علاوه یا پیښه چې وسي د قیامت پیښه چې وسي بره څه کېږي بره به ځینې خلک کښته سي ځینې به پورته سي په دا مابینس کې دا خبر ور واچول چې بابا د هغه د پاره نو درواغ ګڼونکی په هغه ګړي کې نسته بره به نوګرده خلک مني اوس که څوک مني څوک یې نه مني. دا په مابینس کې جمله ور ولیدل کنې هغه چې دی چې هغه ایزاد شرطیه دی هغه جواب یې خافق ده هغه په خپل ځان کې سره مفتي دي. نو ترجمه به موږ داسې وکړو چې کله پیښه سي هغه پیښېدونکی نو دغه پیښېدونکی څه چل کوي خافق رافعه دا کښته کوونکی ده د ځینو خلکو. ځینې خلک څنګه کښته کوي چې کاپران دي د کاپرانو دلې خورا لوړي لوړي درجې او رتبې دي هلته به دغسې خوار و ذلیل یې لکه مژک روان بوي دوژخ ته ګرده ورته ګوري نو دی خافق سو دا ورځ کښته کېدونکی سو دی کښته کړ رافعتن پورته کېدونکی ده هغه مؤمنان چې دلې خلک کمزوري احساسي دا به په هغه ورځ پورته شي درجې به لوړي دوی به په لوړو سترګو روان اصلی خود مؤمن درجه او د کافر درجه په حقیقت کې نن هم دغه رقم د مؤمن درجه لوړ ده د کافر کښته ده دا په درجه کې لوړ دي مګر خود دلته پرده پر اواره ده په دغه ورځ به نور روشن اس پرده به ځمې ایسته سي هغه د مؤمن لوړوالی به ښکاره سي د کافر کښته والی به ښکاره سي. نو ما ویل چې دلته د فهیه توري هغه ګواکې محذوف دي مبتدا چې فهیه نو دغه پیشه دا نو خافق د تون کښته کوونکی د کوپارو دپاره دا به کښته کې په درجه کې لاړ بسي د دوژخ حقداره بسي رافعتن دا پورته کوونکی د مؤمنانو لره په درجه کې بیا پورته کې ولاړ سي د جنت مستحقین بسي جنت ته به ولاړ سي. فسي د دغه اذا وقعت الواقعه څخه بدل راوړي چې دا پیښه اوس څه معنا وه همدغسې چې اوس اذا هغه وخت رجت چې سره وشورول سي الارض ومځکه رجن شورول مفعول مطلق ورسره ذکر کی وشدت چې معنا په هغه شدیده توګه سره وشورول سي. اوس خو نو د دنیا د زلزلې چې موږ ته سیوینو خرابې هغه دی اوس ګرد خلک ورته ګوري چې دا تقریبا منچ نه دی اخستې اوس هغه د قیامت شورول چې مزګ تر شور ورکی هغه دوغه نه شدید شورول دي چې په جهان کې تر نه نه دی واقع سیوي چې نو سره کوم شورول تفصیل دی بسر ازینو دا قاری ته خبرې ته متوجه شوې اذا رجت الارض رجا دا د اوغې اذا وقعت الواقعه څخه بدل شو چې هغه پیښه سي به هم چې دغه سي وسي اذا هغه وخت رجت چې سره وشورول سي ولړزول سي الارض ومځکه رجا شورول وبست الجبال بسا وبست او ریزه ریزه سی زره زره سی الجبال و غرونه بسند ریزه ریزه که دل چه دا غرونه سره میده سی نو بسونه شوره ولی چه غرونه سره مات که وست خود چه سره و شوره ولی سی اتلا سی منزال بیلدنگ سره مات که تا چه واده خود جور دوره سی گره سره سره شو واسی کنی کنی داخنو باید دا آرکم غزار سوی وای مگر تا چه واپا پا کلنگی و پر دا غزه سره میده سی اریان سی چه لو تالات سونه قدرت دی نو پا غور از با غرونه گر سره دوره سی گر سره دوری بزین جوری سی و بسد او ریزه ریزه دوڑه دوڑه بسی الجبال و غرونه بسند ریزه ریزه که دل فکانت حباء منبثا فکانت نصیب داغ غرونه چه دا ریزه ریزه سول حباء گرز منبثا پاشل سوی برا لکه پاشل ای گرز چه مراغ دوڑه خلاگه گه دی خطوی برا سر پراکنده سی بلاره سی داغ رکم سی داغ غرونه بم داغ رکم سی فکانت نصیب داغ غرونه حباء گرز دوری منبثن پاشل کرسی و پاش پاش نو انسانان بد سنگه کیش دا خدا پیش آده دا دلتا پا جیزه کی ذکر سو اللہ وی وکنتم تسی بسی ای امت دا امت دا خطاب دا نبی علیه صلی اللہ و سلام نو وی پا جی که تغلیب وکی دا امت حاضره پر امت خالیه باند خالیه اغا تیرسی امتون گرد وس الله خطاب مشته وکړي چې تاسو به درې ډلې سي ګرد انسانان درې ډلې کیږي نو هغه دا پر غالب کړ په خطاب دغه ورته وکړي خبر ورته وکړه کنه خو داسې به ویل چې انسانان به درې ډلې سي نو مګر بارچ دا حاضر نو دغه کې بار دا پر غالب کړ ګرد انسان یې مخاطب کینو وکنتم تاسو به سي ای ټول امتو ټول انسانان څنګه به سي ازواجن قسمونه ثلاثه درې انسانان درې ډلې کیږي په ورځ د قیامت یوه ډله مطلق کافران دي چې هغه د کفارو ډله شوه بله ډله دا چې بیا د عام هغه بیا اصحاب المیمنه ورته وایي بله ډله چې بیا دا بیا هغه مقربین پرون دم تېره سوله په سورت رحمان کې دغه دا جنتیان چې دي دغه وینې په دوه قسمه کې سوله یو قسم یې هغه اعلی درجه والا دي بل عام مؤمنان دي او کفار بله ډله شو نو دغه درې ډلې په انسانانو کې جوړیږي الله دغه بیان وسکي وکنتم تسبسی ازواجن قسمنا ثلاثه تندری نو څنګه به تسب وس نو مان اخلی فاصحاب المیمنه کی ما اصحاب المیمنه فاصحابنا دا خویندان المیمنه کی د شی اړخ ترسته لاس لکه موږ په حکومت کې پالټی ځینې د حکومت ته چې خوای برای نو د شی لاس ګوندونه بولي او چې مخالفی د کیڼ لاس ګوندونه بولي نو که په خو ګرده د الله مخالف کنو دا د کیڼ لاس کنو نو په اصحاب المیمنه کې دا خاوندان د میمنه د یمینه څخه دی د رستې خوا دغه خلک چې دي و ما اصحاب المیمنه کې څنګه ښه دي د خاوندان د چا د میمنه دا ما اصحاب المیمنه خبر دی ملاقات دا درسته لاس خلک و هم څنګه شایسته دي څنګه ښه دي دا درسته لاس خلک دا تعجب چې دی گای گای د پاره د یو شي د شوالي ښکاره کیږي نه دی لکه ما احسنه پر سره کم شایسته دي نو دلته ما اصحاب المیمنه کې سره کم دي د اصحاب المیمنه سره کم ښه حال دي څنګه ښه دي نو ترجمه ته متوجه سوی زه سوی دي په اصحابو نو خاوندان المیمنه کې د دې راسته اړخ خاوندان چې دا مؤمنان یې ګوره دا عام مؤمنان یې دي هغه خصوصي چې دي چې معنی هغه بیا وروسته بیا راځي هغه هلته بیا چې دي وروسته بیان یې دا دلې دستې په دستې کېږي انشاءالله زه درښایم ما اصحابو څه شی دي څنګه ښه دي دا خاوندان المیمنه کې د شی اړخ دا یوه ډله و اصحاب المشأمه کې او خاوندان د چپیخوا مشأمه د چپیخوا د چپی اړخ چې کفار دي و ما اصحاب څنګه بد دي المشأمه کې دغه خاوندان د چا د جکین خو دای به څونه بد دي دا تعجبه بیا د پاره د چا وکي د بدوالی د دی او کې دای به څونه بد خلک دي نو دوی ډلې خدای دې ذکر شوی دریمه ډله چې مال په مؤمنانو کې اغل وړه درجه ده چا مقربین دي والسابقون السابقون والسابقون اغدر مخکی دونکی و هم السابقون اغنو در مخکی دونکی دی اول والسابقون مبتدا سوال دا بل سابقون خبر سو دا نو څنګه معنا چې در مخکی دونکی نو در مخکی دونکی دی معنا چې په دې دنیا کې و نیکو کارو ته ځان تر بل چا ور در مخه کاوه الته مالا پاک په نعمتو کې نوم دی تر ټولو د مخه دی الغرم بالغنم نو تاوان او گټه چې دغه نو سره جوړه دي چې دلته د پرځمانه دغه چی شي وړي دي دغه تاوان چې هر چاته تر منځ د مخه دی ورغلی دي زکات دی ورغلی دي روژه ته دی ورغلی دي چې معنا یو زحمت دی په عبادت کې هغه ته د درګور د مخه لاس راځولي نعمتو تر گټه هم ده نو نالت موعد وارد دیدینو نو والسابقون اگر در مخه کیدون کی و نعمت و عبادت تو ته پدې دنیا کې سبقت و عبادت تکا السابقون و مدید در مخه کیدون کی و نعمت تو ته ام دی التم در مخه کیج دینو نو وس دا د درې ډلې پرسوله یو ډاله سوکس اصحاب المیمنه دا د عام مؤمنان بل ډاله سوکس اصحاب المشأمه درېمه ډله دغه سابقون دي چې دا در مخه کیدون کی دی په دغه شلاس والا کې بیا دی د درجه ډیر لوړ ده اوس نو اول دغه بیان کی دغه سابقون دا چې مقربین دي دا چې په مؤمنانو کې هغه ډیره اعلی درجه ده د دې تفصیل لسکي اولایک دغه خلق دغه چې در مخه کیدون کی وای چې علاوه دین در مخه کیدون کی په آخرت کې هم و هم دخنو المقربون دین نژد کړه سوی دی د علاوه دربار تعالی دا نو مقرب دی رتبه لوړ کړه سوی دی ګوره د سابقون اول څنګه شو حالت وای اولایک دغه خلق المقربون دین نژد کړه سوی دی د علاوه تعالی حضور ته فی جنات النعیم فی جنات په جنتو باغو کې به النعیم د نعمتو چې قسمه قسم نعمتونه یوازې دا سر درخت چې امام الله قاری مو را په یاد کو سره کم درخت ستا میوي چې رقم رقم کوي چې سړی پرې وځي نو مان له په یادیږي نو دا ګرد الله تعالی ذکر کوي فی جنات په باغو کې به النعیم د نعمتو وام سلت من الاولین وقلیل من الاخرین دغه مقربون چې دي سلتون یو غټه ډله چې ده من الاولین دا د پخوانیو امتو څخه ده وقلیل لږ برخه من الاخرین د اخرنیو امتو څخه ده سله چې د ملاقاري اصلا چې سړی دی وړی سره کشي هغه غټه جنبه چې ده هغه لویه جنبه چې سړی ته په لاس ورسي نو کې لږ جلا چې ده بله غټه دغه ته سله ویل کېږي فرض که یو بالښت دی پوښه وکړي وړی دی چې سره جلا کړه غټ کړه کوي چې سره جلا شي بله لږ خوا پاتې شي دا غټ ته سله ویل کېږي نو دغه مقربون چې دي دا هم غټه برخه چې ده دا د اولینو څخه ده اولین څوک دي د آدم علیه صلات وسلام سره ونه سه بیا تر محمد علیه صلات وسلام پورې په دوغو کې چې دي ډېره برخه ده دوغو څخه ده وقلیل من الاخرین لږ چې دي په دغه مقربینو کې چې دي دا د اخرینو څخه دي معنی د اخري ډلې څخه د نبي علیه صلات وسلام دا سله چې ده په دغه کې بیا ویني دغه سابقون یادوم سله یې اغس ول ولی خو هغه بیخي ډېر امتونه دي د آدم علیه السلام څخه تر نبي علیه السلام پورې او د نبي علیه السلام په امت کې چې بیا مقربین دي نو یو څه دغه دي دا بره پر شعر د بره بګر د سابقون سي دا به ځینې جوړ سي نو ځینې مفسرون داسې کړي دي چې یا دا د رسول الله علیه السلام په امت کې داخل یادي چې دغه امت د نبي علیه السلام چې دي هغه اولین چې دي ډېره برخه به په سابقونو کې د هغه امت اوله برخه وي دغه لږ برخه چې دا د امت ته اخره خوا ده چې معنی د اخرې زمانې په دې کې به لږ خلک په سابقونو کې راځي سي دي په میمنه کې خو دي په مؤمنانو کې خو دي خو په سابقونو کې چې حسابیه نو دا بیا لږ برخه وي نو حکیم الامت رحمه الله وایي برای په هر ارنبي کې دغسې کړه بیرته هغه اوله ترجمه ځینې جوړېږي چې د آدم علیه السلام په امت کې هم دغه رقم دی چې هغه درته چې ډېر ورسره مدي ورنږدې دي خو هغه خیر خلک دي هغه چې د ده څخه لیرې دي د هر نبي امت هغه رقم دی چې د نبي د هغه نبي سره یي خو هغه نبي ویني د هغه معجزې ویني د هغه اثر پر پروتینو خو ښه خلک چې څونه یې د ده څه لیرې کوي بره د خلکو پر چا باندې په بلا لړل کېږي په ګناه بره اخته کېږي د نبي علیه السلام امت خو هم دغه رقم ته د اصحابو ده ور وګوره بیا د تابعینو بیا د تبع تابعینو بیا ما وته وګوره چې اوس موږ څه شي جوړ شو نو په هر امت کې چې دي دغه رقم دی چې دغه سابقون د هر امت هغه اوله برخه چې د سابقون ډېر پکښې کېږي په پای کې سابقون لږ دي نو خو به هرحال که د آدم علیه السلام چې تر نبي علیه السلام کې هم هغه سابقون چې دي هغه ډېر دي اغه اولین برخه په سابقونو کې ډیره ده او د نبی علی سلام په امت کې چې دي اغه سابقون بیا نو کې لږ نسبت او غوتنو بیرته به ترجمه ته وګورو والسابقون اغه در مخه کېدون کې و عبادت ته په دنیا کې السابقون دې در مخه کېدون کې یو نعمت او ته په جنت کې و ام اولایک دغه خلق او المقربون نشجې کړسی وي او الله تعالی تعالی تعالی خپل دربار ته نشجې کړی دي په جنات النعیم په جنتو کې د نعمتو و مسلته غټه برخه چې ده غټه یې سچې ده من الاولین دا د پخوانیو خلقو څخه ده و قلیل لږ برخه ده د سابقون من الاخرین د ورستنوی خلقو څخه ده وم على سرور موضونه په باغو کې خودي الته نه بیا کټان ورته ولاړ دي سني چې الته لوټ سره یې شي پر ناس على سرور پر کټانو باندې به وي موضونه تن زربابته موضونه المنسوجه بالذهب دا تناونه نه دي چې په دا کټ کې جاري الته به دغه تناونه د سرو زرو وي معنا د سرو زرو زنجیران وي په دغه به دا سره اوبدل شوي اوس زموږ په ذهن کې ښه سم نه راځي زه اوس درته وایم ستاسې ذهن ته باره راځي دلته یو رقم کټانې سپرنګي دی ورته وایي سپرنګي کټانې خو دغه د تختو څخه چې جوړ شوي دغه سپرنګي چې دي دا داسې دا زنجیران یې داسې پرلهجارې سړی په پوهېږم چې څنګه یې ودلی دي خو چې پر داسې سړی سره غورځي پورته کوي دا رقم یې نو هلته هم دی د زرو د سیمانو څخه دغه رقم دی چې د زر باف ته دي د زرو څه جوړ شوي دي سپرنګي دي داسې نه دي چې رسیان یې دا رقم په کښې کې جار کړي دي نو دغه لکه اوس چې موږ داسې دنیا طریقې وکړې سپرنګي کټان ورته وایي غورځي ګر سره دا به هم دغسې علی سرور پر کټانو باندې به یې موغدو نکین چې په زرو اوبدل سوي معنا د زرو سیمان یې د زرو څخه جوړ کړل سوي د سرو زرو متکئین دوی به تکیه کوونکي دغه سابقون خلق دا د اولې درجې خلق علیها پر دغو کټانو متقابلین سره مخامخ دا چې ستا کټ اخوا ته وي زما د دې خوا ته وي نو مجلس به را تازه یي نو نو خود به پر کټ باندې ګای پروت یې ګای پښې غځولي خو هلته خو کار نشته چې درځه د دوکان ناوخته دی هلته خو د عبادت مکلفیت نه زه چې زه د لمانځه ناوخته دی اذان اوس لمونځ راڅه قضا کېږي فقط خوندي خوندي خوندي مړېدګه سره نشته بابا هر شی چې هلته خوړه کېږي د دې دپاره نه خوړه کېږي چې انسان وږی دي باره مور شي هلته ټول شیان د خوند دپاره دي چې خوري پای نه لري خوندونه جانه خود بل کار نشته بې خوراک او بې پروت بې مجلسه نو متکئین دوی به تکیه کوونکي علیها پر دغه کټو متقابلین سره مخامخ یطوف علیهم ولدان مخلدون بل خوند یې نو دا دی یطوف طواف به کوي گردش به کوي علیهم پر دوی ولدان الکان مخلدون چې همیشه کړه سوی وي الکینه د دوی مخلد دا نه معنی چې په جنت کې همیشه دی یا دغه د ده ولدیت د الکتوب همیشه دی اوس د دې دنیا لک خو یو وخت هلک بروخت ورته وګوري خو برای دونه قدر یې د ځګر ویښتان یې ژیرې ته راغلي ګرسره دونه قدر به بر سوی نو خو به راغلي سپینزر یې سپ شي هغه چې دغه څنګه هلک الله جوړ کړی دی د هلک په شکل کې مخلط دی پر دغه رقم ابدالآباد پر دغه دی باره پر د عمر نه تېرېږي چې یاره اوس د اتلس کالو سو اوس د ګیرش کالو سو بالا سپینزر یې نو مخلدون په دغه معنا دی او دا ویلدان چې دي دا دغسې مخلوق دی الله تعالی جوړ کړی دی د جنتیانو د خدمت لپاره د شهوت هېڅ دخالت پکښې کې نشته فقط حسن منظر لري کېدای سي په خبره پوه سي یعنې هلته جنتي فاسد خواهش نه لري لکه د دې ځای خلک چې د مثال په توګه باره الکان ته د شهوت پر بنیاد باندې هوا کېږي یا هغه دا رقم دي لکه شایسته ګلان شایسته ګلان سړي ته خوند ورکوي لیدلی به مو یې ګلان چې معنا ښه درخت یا ښه چمن نو دلته شهوت پکښې کې دی چې زړه یې ژکات مور سره کړي نو خو ګلګلاب ښه خوند کوي خو دغسې ښه ایسي نو هغه هم حسن منظر دی شهوت نشته په کښې کې ځینې فسقه به راوایي غلمان چې دي هلته باره لاندې ښځې دي ورسربیره هلک دي باره نژکت کېږي هغه غلطه ده د نژکت دپاره خو حورې دي د نژکت دپاره خو دغه د دوی د دې دنیا مېرمنې دي چې هلت الله تعالی په حور ورته بدلوي د هغه دغسې ښایسته سي لکه حورې تر حورو لا بالا سي دا د دې ځای ښځې یې نو ویلدان دا فقط د خدمت دپاره چې خدمت ته دی اوس الله تعالی بیانوي حسن منظر دی یطوفو تواب کی گرزیدل کی علیهم پردی ولدانون الکان مخلدون چې همیشه کړه سوی دی الکینوالی دی دوی هغه الکوالی همیشه کړه سوی دی معنا په جوړه کېږي بیا نه دوی به ګرځېدل کوي پر دوی په چشي باندې بې اکواب په کوپو سره کوپ دا چې لاس ته یې نه لري هغه دغه ته پیالې ته کوپ باره موږ وایو نه دي نو بې اکواب په کوپ سره په کوپو سره معنا په چاخوریو سره چې موږ یې په چاخوری ترجمه کو په پوهېږي به نو یا اوخوری ورته وایه و اباریق او په چایبرانو سره ابریق اصلي هغه دغه ته ویل کېږي چې لاس ته یې لري نو کوزیه ته هم دی ابریق وایي چایبر ته هم ابریق وایي په عربي باندې اباریق یې جمع سول اباریق چایبران وي نو په چایبرانو کې به نو شراب وي باره به نو د ده څخه هغه ګیلاس ورڅخي هغه چې ما لاس ته یې نه لري کاسه ابس دې کې ور پیمانه که هغه کې ور پیمانه که دا ورسره یې پر ګرځي خدمت کوي نو دوی به ګرځېدل کوي دغه الکوان بې اکواب په کوپو چاخوریو و اباریق او په چایبرانو سره د چایخوریو څه دا نه معنه چې خامخا چای دي معنا دغسې ګیلاس چې موږ نو چای خوري بولو و کأس او په کاسو به ګرځېدل کوي من معین د چنداره شرابو څخه دا شراب به یېږي هلته خپلې چینې ځان ته لري نو د هغه څخه چې کومې کاسې ډکې کړي دا کاسه چې خالي قدح ورته وایي او چې ډکه سي کأس ورته وایي نو دا کاسې به ورڅخي ډکې د شرابو ابس دوی پر کټانو ناست چې پر ګرځي و کأس او په کاسو سره بګرځیدل کی ممعین د بیدونکو د جاری شراب څخه کته نو شراب کوچ سړی وچ بره په ځان نه پویږي شرابیان اکثره در کم ځان مردار کړي بره دغه کم خو یو بره د ځان د اختیار وسن پر سره در کی بره وای زه وس خماری هم شکنزل کی الله و الا یصدعون عنها لا یصدعون دیب نسری درد نا کی جان ها دغه شراب څخه سری درد دان نه لري نو د دنیا شراب چې په پای کې ورسته بره سری درد لري ولا ینزفون او نب دین شکیش چې بیا عقل سی عقل یا بره کار نکی نی نه شی بره دماغ کار نکی ولا ینزفون او نب هوش کیج بیا عقل کیج نه چې په عقل کې کی کمزوري راسی یعنی په دې شراب کې بد اثر ګر سره نسته فقط لذت خوند دی وفاکهه او دا بگرزیدل کی دغه الکان دا مخلد په میوه سره و فاکهتن په میوه سره دا پرعات پر هغه ځای باندې دی چې اکوابین و اباریق هغه پر ګرځي کاسې پر ګرځي او فاکهتن په میوه سره نو خو ډیر دی دا الکان خو دا یو د میوه مجمع په لاس کې د چیریج دا بل د شراب پیاله په لاس کې د چیریج که ضرورت ته چای دا بل بیا بل شی په لاس کې دی مثال په تور دا غ نعمتو څخه کوپونه او چای بره په لاس کې دی نو وفاکهتن په میوه سره کمې میوې مما یتخیرون مما د هغه قسم میوه څخه یتخیرون چې جنتیان یې خوښوي هلته موسم نه لري چې ته اوس ورته وایه چې اوس توت راوړه بره دی ته بابا په حکومت پس خند وایه دا وخت وګوره توت وګوره شین ژمی دی نه نه هلته دا شی نشته مما یتخیرون چې د یې خوښوي اختیاریه بس هغه حاضر دی په مجمع کې هلک ولاړ دی چې درواخ وفاکهتن په میوه مما د هغه قسم میوه څخه یتخیرون چې جنتیان یې خوښوي کوم جنتیان دغه سابقون دا خو د سابقونو ډله روانه ده دا چې په جنتیانو کې بیا د اعلی درجه والا دي هغه عام جنتیانو کیسه خو وروسته روانه ده هغه خو تر اوسه نه ده شروع شوې ولحم طیر ولحم په غوښ سره طیر د مرغانو مما د هغه قسم څخه یشتهون چې د دې شکا ورته کیږي وس دا د مرغه غوښ خنودونه خوږی دي چې وس مشت شخ وخت نه لرو د مزدوري او د چوپاره نه یو خلاص عرب چې خلاص دي د سعودي سره په واسه وي د افغانستان په ریګو کې په مرغه پسې غلي وس د مرغه نه سی وس ورته چې مړ خدا به د دوری در غوښ تستا په پیسو کې دل چې ار جو شام په کې دل په تیار کې سره په واسه وي ز کوتان سم نو خدا خوند پک شي کې دی نو الله عز وجل وای وای دی چې د کوم مرغه غوښ د خوایش دی هغه د الکان ورته راوچې ده ولحم او په غوښ سره د چا طیر د مرغان ګور د پسې غوښه نه کړی یاد د غوښ نه نه کړی یاد کنه د مای د خمال تور کول کیږي دا ګر د غوښ سره خو د غټ نعمت چې د مرغه غوښ یې هغه ورته یاد کی په غوښ سره د مرغان چې دا نو دی مې ماده هغه قسمه څخه وایې چې ته هون چې د دغه سابقون خلکو چې د اول نمبر خلکو اشتها ورته کیږي بالا فرق نه لري چې د یلی غوښه د یاد چرګ د یاد کرک دا شي شو وحور عین دا عتب پر هغه باندې ملاقاتی چې ول یطوف علیهم ولدان پر دوی باندې الکان طواف کې ګرځي و حور عین او حور طواف کې دا ته حور پر ګرځي نو ګوره و حور مرفوع دي و حور او حور عین سترګوري حور مر الجمع د حورا ده حورا و سپین بدن شدی ته ویل کیږي چې بدن سپین څوک څوک توای پی مخی ورته وای پی مخی په ځینو پښتو ته په سوري کې لیکلي پی خو اصلي شی دوه ته ویل کیږي نو د دې مخ داسې سپین لکه شیدې دا رقم نو دا د حر ترجمه سوعين عين بس سترګوري یی لکه موږ چاته غوژور غوژور خو نو غوژور نو کی غټ یا وای سج ما وره چې سج می غټ نو د سترګوري د سترګې غټ غټ کی په شوزو کې چې بیا دی یا په انسان کې ګر سره غټ سترګې چې دی هغه د زینت یو نقشه ده پکې کنو الله تعالی په حور عین یا د سپین سترګوري وحور عین او دا سپین سترګوري حور به پر دې باندې ثواب کې راګرځي په خدمت کې وي سره کم به صفای ک امثال اللؤلؤ المکنون کامثال لکه په مثال سره اللؤلؤ د مرغلرو المکنون چې هغه ساتل کړی سوی د حفاظت پر بنیاد باندې مرغلری چې دي دا نو چې دغه زرګران یې خرڅوي بیا نو هغه مرغلرو کې مال غټي او کشنۍ ایسته خو نو هغه پریده مرغلره چې هغه یکتار اغلي هغې د پاره جلا پوشي باره بیا په پنبو کې پیچدي سر یې پر لاکې نو بیا دی راواخلي پلا سر خلاص کړي بیا د پنبو سره وکږي کښېږي نو دونه صفای هغه خلکو چې مخ پکښې معلومېږي الله وایي دا دغه صفا بدنونه یې دي د دنیا په رقم نه دي چې ډوډۍ بیې پخ کړي ګای بیې پر سرمه توره لیکي ګای بیې پر مخ توره لیکي دا رقم نه کامثال لکه مثالونه اللؤلؤ د مرغلرو المکنون چې هغه ساتل کړی سوی دا ګرد نعمتونه اوس د سابقونو ته ولي ورکول کېږي. دا بیخي ډېر نه سودان دي. د خوراک د قسمت څخه راغله، د حسن منظر د قسمت څخه راغله، د پرش و زر د قسمت سره راغله چې په زرو جوړ کټان دي، معنی د زرو سپرنګان دي، دا رقم دي. دا ګرد په کښې کې راغله. الله وایي جزاء بما کانوا یعملون، جزاء دا جزا او بدله ده، بما په سبب سره د هغه کانو چې دوی و یعملون عمل یې کاوه، دا د هغه د دوی د اعمالو بدله ده. نو الله تعالی خو ان الله لا یضیع اجر المحسنین، د نیکوکارانو اجر الله کله ضایع کوي. نو الله وایي چې په دنیا کې د دونه غیرت درلودې، په دا دونه نه کې بدن یې د دغو نه شهواتو مقابله وکړل، نه په زنا کې وختي، نه په لواتت کې وختي، نه په شرابو کې وختي، فقط زما د بیرې څخه. نو چې ده دا عمل کړی دی، اوس بیا بدله د غونه ورکول کېږي. د اول نمبر جنتیان دي. جزاء دا جزاء او ثواب بدله ده، بما په مقابله کې د هغه اعمالو کانو چې دوی ویعملون عمل یې کاوه. گای گای دا گرد شام برابری، مگر چوار سی دا که دا دی دنیا اغیر چی دی، وست یه پا نس مور سی، بنگالا دا پیدا کرد، یا پلا برا کجاو دا ملاوت دی، برا سر ناس یور تا استام ورا برو تا استام ور، یور تا استا خورا برو تا استا خورا، اگا شخ بری نو دا گا دورت، یو یو تا ویزو یا بلو بلو تا ویزو، دا گا شیان سر وای، دا گا بکواس و بج خبری چی دی، الله عز و جر دا جنتیان چی پا نعمتوی که ارچون غوطا که بعد خبری تر کلن نوزی. دا داسې نیک خو یې ام جنو. لا یسمعون دی به نه اوري، فیها په دغه جنتو کې لغون دغه بکواس و عبس خبرې، دغه چچیات به نه اوري، ولا تأثیما نه گناه خبرې، نه چې گناه پر مرتبوي هغه هم نسته پکښې، نه دغه ځغل و ایسته څه و نازوان و په دا شیان هم نسته پکښې. ټول احترامي الفاظ، ټول ښایسته ښایسته الفاظ، الا مگر اوري به قیلا خبره، هغه خبره به څنګه وي؟ سلاما سلاما، بس سلامونه بوی جوړ وسی، سلام په خیر، دا شیان به ویل کېږي. په یو بل آیت کریمه کې په قرآن کریم کې راځي، والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم، ملائکه به لاندې اینې دروازې چې پر راځي، بله ملائکه پر دا جنتیانو باندې ګرځي. یې پلا پر یوه دروازه راسي، بیا پر بله، خو د دې دا خونې د مرغلورو څخه جوړې دي، غټې لکه د دې ځای چې سمې قبې او ګنبتې، بیا نو کنجلان پکښې کې. نو چې پر هره دروازه راځي ملائکه سلامونه ورته وایي، دا د ملائکو سلام ذکر کړی دی. په بل آیت کریمه کې الله تعالی داسې فرمایي، وایي چې تحیتهم فیها سلام، تحیتهم تحیه او سوغات دی په هغه ځای کې سلام دی. په بل آیت کې داسې وایي، دلته هم دا غږ دی سلاما سلام، سر در پای د دې خبرې سلام معنا د جوړ په خیر خبرې دي، بده خبر نسته په کښې کې. چې هلته ویل چې نه لغوه سته، لغوه عبس خبره بکواس، چې پاکستانیان اردو والا ورته وایي، موږ ورته چټیات ورته وایي، بېکاره خبرې. ولا تأثیم نه ګناه په کښې کې سته، الا قیلا مگر نه خبره سلاما سلاما، سلام پر سلام دی. ولې که ملائکې وځي نه نه وځي هم سلامونه دي، که جنتیان یو د بله سره ملاقات کېږي هم سلامونه دي. سلام د سلامتۍ خبره، چې هر یو بل ته اطمینان وکړي چې سلامتیا دي در باندې، دا یې د خوا بدۍ څخه دې محفوظ یې. تر دغه ځایه پورې دا بحث د کومې ډډې سو، د هغه سابقونه سابقون څه چې مو راونیوله، هغه اصحاب المیمنه پاتې دي، هغه پسې بره شروع کېږي. اصحاب المشأمه پاتې دي، هغه وروسته بیانېږي. دا فقط دغه اعلی درجې جنتیانو حال الله تعالی دلته بیان کړي. الله عز و جل په خپل فضل و کرم را نصیب کړي. مو لست واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.